Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Ma'un suresini birlikte anlamaya çalışacağız inşallah. Halkımızın dilinde Eraeytellezî suresidir. Daha önce de söyledik, bir mahzuru yok. Yani anneniz Eraeytellezî dediğinde anne onun adı Ma'unmuş deyip kafasını karıştırmayın. Eraeytellezî demeye devam etsin o. Bazısı bunu büyütür. İstanbul'da okumuştur. Yurtlarda bunun münakaşalarını yapılmıştır. Derken anasını da gavurluktan kurtarmak için ana bundan sonra Ma'un diyeceksin. Ne diyeceğim oğlum Ma'un? Ma'un. Ma'un. Ana bak gavur oluyorsun. Kolay kolay ananızı babanızı çevrenizi gavur etmeyin. Tamam mı? Olmaz. Gavur olmaz yani. Eraeytellezî suresi denilir. Ma'un suresi de denilir. Ve biz içeriğine bakacağız ayet-i kerimelerin. Tabi hurufatına dikkat edeceğiz. Hazreti Ali'ye sormuşlar. Tecvid nedir diye. Bunu tecvid okutan hocalar bunu öğretirler. Tecvid, tecvidül huruf ve ma'rifetül vukuf demiş. Tecvid kitaplarında geçer bu. Yani harfleri mahrecine göre çıkarmaktır tecvid ve durak yerlerini bilmektir. Durak yerleri şu anda sizin okuduğunuz mushaflarda sonundaki işarettir. Ayetin sonundaki işaret. Ama Hazreti Ali döneminde, Hazreti İmam Ebu Hanife döneminde hatta son 150 yıl öncesine kadar numara yoktu ayetlerde. Musaflar basılan bile, baskıya geçildikten sonra bile numara koyulmadan basılmıştı. Sonradan numaralandırma işi de başlamıştır. Topkapı'da veya çeşitli müzelerde el yazması eski eserlerde ayetin sonu belli değildir. Bir başlar Bakara suresi Ali İmran'a kadar devam eder. Arada bir besmeledir, yeniden başlar. Ali İmran suresi, o da Nisa'ya kadar. Nisa'da bir besmele daha, Nisa suresi diye bile yazmaz eski eserlerde. Hazreti Ali diyor ki, durak yerini bilmektir. Durak yerini ne ile bilinir? Manasını bilen ancak burada durulacak denilir. Cümle bitmiştir, nokta. Evet, onun için Kur'an-ı Kerim'de de Rabbim Kur'an'ın indirilişini anlatırken aklınız ersin, anlayasınız diye. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Anlayasınız, aklınızla bunu anlayasınız diye indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Anlayacağız. Anlamak da yeterli değil, onunla amel edesiniz. Amel de yeterli değil, Rabbin rızasını kazanasınız. Diyor. Yani biz Ma'un suresinin manasını bilmek için de okumuyoruz. Bunu müsteşrik olan bir Hristiyan da, yani Kur'an ilimlerinde doktorasını, profesörlüğünü yapmış ama Müslüman olmayan da öğreniyor. Hatta İngilizceye Kur'an-ı Kerim tercemesi yapıp da Müslüman olmayan insan var. O Eraeytellezî'nin manasını biliyor ama kurtarır mı onu? Kurtarmaz. Mesele mananın kalbimize ve can ve tenimize onu hem iman olarak hem de amel olarak yedirme meselesidir. Yani kanımız gibi, canımız gibi olmalı bizim hayatımızda dinimiz. Dinimiz bizim hayatımızda canımız ve kanımız gibi, iliğimiz gibi olmalıdır. Okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezî yükezzibu biddîn. Mesela bugün okuduysanız Ya bunun için inmedik. Orada yeniden mesela sabahtan öğleye kadar bir hayat yaşadınız, okula gittiniz, geldiniz. Otobüsü gördünüz, tramvayı gördünüz, metroyu gördünüz, insanları gördünüz, oynayanı gördünüz, kaynayanı gördünüz, delisini gördünüz, velisini gördünüz, dervişini gördünüz, berduşunu gördünüz. Sonra öğle namazında okuyorsunuz. Eraytellezî yükezzibü biddîn. Dini yalanlayanı gördün mü? Burada gördün mü derken soru değil. Gördün sen onu. Mesela gördün mü nasıl oldu? Diyorsunuz birine ya. Orada adam ikiniz beraber gördünüz. Yani bu olay, mesela bu şarabı içerse, bu otobüsün şeyine geçerse bu adam, direksiyonuna geçerse bu adam kaza yapar. Ya abi o, ben onu tanırım, sağlam adamdır o. Ama içtiği de sarhoş eden bir şeydir. Derken kazayı yapıyor, sen diyorsun ki gördün mü? Ya beraber gördünüz, niye öyle? Aynen o üsluptaki bir sorudur. Hani istifhamı ikraridir. Yani olan bir şeyi, bak gördün mü, oldu yani manasına. Dini yalanlayan adamın sistemini görüyorsunuz şu anda siz. Dünyada batı ve doğu kafirlerinin sistemlerinin insanı nereden nereye götürdüğünü görüyorsunuz. Yani bundan 50 sene önce evinin önüne malını bıraksa sabahleyin kalkar oradan, kimse değmez, kendisi alırdı adam. Ama şimdi evinin içinden alıyor. Hatta kolunu kesip de ninenin parmağı, bileğini kesip de bileziğini çıkarıyor. Bir nesil yetiştirdik. Eğitim yoluyla yetiştirdik bunları biz. Yani bu sistemin ne hale geldiğini gördün mü? Diyor Allah Celle Celaluhu. Bunun peşinden gitme. Bak şu kadar hırsız, rakamlar belli, ceza almış olanlar yani. Şeyde İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerine baksanız katil sayımız belli, ceza almış katil sayımız belli, zanlıların sayısı belli, hırsızların sayısı belli, soyguncuların sayısı belli, hortumcuların sayısı belli, fuhuşla geçimini sağlayan, uyuşturucuyla geçimini sağlayan insanların, rüşvetçilerin. Adam camide beni tanıdı. O hocam Nazım Emre'm, ben seni hiç kaçırmam. Televizyondan dinlerim. Ulan sen ne iş yapın? Ben dedim Ankara'da rüşvetçi başıydım hocam, emekli oldum. Adam diyor bunu. Boğaz'da villa almış, orada yaşıyor. Camiden gelip evine, evinden gelip camiye gidiyor. Şimdi tevbe ediyoruz hocam. Tevbe öyle olmaz dedim adama ben. Tevbe öyle olmaz. Malları dağıtacaksın. Hayırına dağıtacaksın. Bu villayı satacaksın. Kaç milyon dolara satarsan zaten satacaksın. Ve amme menfaatine bunları kullanacaksın. Bunun tövbesi bu. Yani sistemin insanı ne hale getirdiğini, burada bir din, dini yalanlayan. Bunun bir de şöyle de anlayabiliriz. Din aynı zamanda ahirette hesap günüdür. Onu Fatiha suresinde gördük ya. Maliki yevmiddin, o Allah Celle Celaluhu, amellerin hesabını gören Allah Celle Celaluhu'dur. Tek sahibi o. Ahiret gününde iyilerin mükafatını, kötülerin cezasını verecek tek sahip, tek malik Allah Celle Celaluhu derken, maliki yevmiddin, yevme la temliku nefsün li nefsin şey'a. O gün kimse kimseye sahip olamaz. Tek sahip Allah Celle Celaluhu'dur. Ananız size burada canını verir sizin için, ahirette öyle olmayacak diyor. Ama o ahirette öyle olmayacak. Bir başka ayet-i kerimede, yevme yefirrul mer'ü min ehihi ve ümmihi ve benihi ve sahibetihi. Yevme yefirrul mer'ü min ehihi ve sahibetihi ve benihi. Yani kişi kardeşinden, anasından, babasından, çocuklarından kaçacak diyor. Bir de bunun yüzünden cezalandırılmayayım. Ateş görülüyor. diye. Hani maymunu kazana koymuşlar, altından ateşi de yakıvermişler. Üstü de kapalı. Yani camla bakıyorlar camdan. Altından ayakları ısınınca yavrusu da var yalnız. Yavrusunu kucağına almış. Ben yanayım da yavrum yanmasın diye kucağına almış. Ateşin harareti artınca ayağı birini kaldırıyor, birini basıyor. Caz. Birini basıyor. Caz, caz, caz. Ateşin harareti arttıkça ayakta derman kalmayınca yavrusunu ayağının altına koyuvermiş, üstüne çıkmış. Olur. Olur. Ben bir arkadaşım, bu tünel faciası olmuştu. Siz yaş itibariyle bilmeyebilirsiniz. Bir 15 yıl falan oldu şeyde, Mekke'de. Bir hac esnasında 400'ün üzerinde adam şeyde öldü, tünelde. Sıkışmaktan. Beraber 4 yıl okuduğumuz arkadaş dedi ki, oğlum 3 metre ileride, ayakta, benim kayınbirader de, ayakta 5 saat diyor. Bir ölüyle beraberiz. Öldü de düşemedi yere sıkışıklıktan. Adam düşemedi şeye yere diyor. Sıkışıklık böyle. Terim aşağıya inmiyor. Terim yukarıya tekrar. Yani teller birbirine. Şeyler yok. İhramlar gitti. Terler. Arkadaşım diyor ki baba ölüyorum dedi oğlum bana. Yüreğimde hiç merhamet hissedemedim diyor. Oğlum ben de ölüyorum demiş. Yani oğluma acıyamadım ben diyor. Öyle bir gün gelecek diyor. Maliki Yevmiddin bize bunu hatırlatıyor. Ona göre hazırlık yapın diyor. Bir de diyor ki ah canım öyle şey mi alırmış ya Allah Allah. Yükezdibi bittiğin o. Babamı gömdük abi. Sonra anamı gömmek için 10 yıl sonra tekrar açtık. Aynı kabre gömeceğiz. Kemikten başka bir şey yok, et yok, şey yok. Nasıl dirilecek o? Hadi bakayım bir, diyor. Mutlu olan var mı içinizde Mersin'in Mut kazasından? Ben orada vaizdim 80 yılında. Derken darbe oldu. 12 Eylül darbesi oldu. Şehrin aydınlarının hepsini içeri aldılar. Sağcı solcu. Hapishaneye aldılar. Ben de komutanla görüştüm. Hapishanede de bir konuşma yapacağım. Bir sağcılar bölümüne konuşuyorum, bir de solcular bölümüne konuşuyorum. Uzun bir hikaye, onu zaman içinde anlatırız da. Asıl bugün konumuza ilgin olan bölüm. Solcular bölümünde dinlememek için direndiler onlar. Beni konuşturmamak için her şeyi yaptılar ama benim de kendime ait metotlarımla dinlediler. Banka soymaktan içeri girmiş biri var. Onun hem bileği güçlü hem parası güçlü. O şeyin hakimi. Koğuş ağası diyelim gayrı o. O ne derse o oluyor. Allah'a inan, imanı anlattık. Tamam kabul ettik dedi. Meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman. Bunlar da itirazlar, cevaplar. İtirazlar, cevaplar. Bir hafta vardığımda dedim bugün ahirete imanı anlatacağım dedim. Onu geç dedi bana. Niye geçeyim dedim. İkna edemezsin dedi. Niye ikna edemeyeyim dedim. Bak hoca, sen aklı başında birine benziyorsun. Bir adam denize düşse, adamı balina yutsa, balinada et olsa, balinayı balıkçılar tutsa, bin parçaya bölseler, etini binlerce adam yese, o yiyenlerden biri Japonya'da ölse, biri Amerika'da ölse, birisi Türkiye'de ölse, birisi Afrika'da ölse, biri yangında yansa, duman olup gökyüzüne savrulsa dumanı, denize düşen adamı Allah nereden bulacak? Diyor. Sen dağıtımı anlattın dedim. Ben de senin toplanışını anlatıvereyim sana. Senin kendiğin toplanışını bir anlatıvereyim sana. Kaç kilosun dedim? 75 kilo. Kaç yaşındasın? 35 kilo. 35 yaş. 35 yaş önce sen anandan böyle mi doğdun? Yok. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo yani. Herkemiz, hepimizinki ayrı. Fuat diyelim 5 kilo. 5 kilo doğdun, 70 kiloyu nereden? Ana rahminde, ana rahmine düşense gözle görülemeyecek kadar küçükmüş. Meni dediğimiz şey. O grama bile dartıya gelmiyor yani. Tabii miligramın küçüğü neyse oradan mutlaka vardır bilimsel bir açıklaması da. Gram etmiyorsun, bir gram etmiyorsun. Bir gram etmezken sen ana rahminde 5 kiloya gelmişsin. Dünyaya geldin, 70 kilo daha aldın bu dünyadan. Nereden aldın? Adana'nın domatesi sana yuvarlandı geldi. Erzurum'un peyniri geldi, Rize'nin çayı geldi, Trakya'nın ayçiçek yağı geldi, Ayvalık'ın zeytinyağı geldi. Afrika'dan muz geldi, aydan ışık geldi, güneşten ısı geldi, senin gıdandır bunlar. Güneşten gıda geldi sana, dağlardan su geldi, hepsi sende birikti, bu hale geldin. Yani فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ diyor Rabbim. İnsan neden yaratıldığına bir baksın diyor ya. Nasıl dedim toplayabilir mi? Bir de şunu misal verdim. Bak dedim televizyonda, ekranda ne var? Dünyanın öbür tarafında bir olay oluyor. Biz adamları görüyoruz orada. Havadaymış dedim o. Adam renkli adam, renkli çiçek, renkli dağ, renkli deniz havada varmış şu anda. Televizyondaki bütün şeyler giriyor içimize böylece. Ha, bir aletle topluyor insanoğlu. Ölümlü insan şu havada, şu cebinizdeki telefon şu anda milyar değil, trilyon ayrı telefon sinyali havada dolaşıyor. Hani sonunu dört çektiğinizde hastane çıkar, beş çekici olursanız hapishane çıkar. Yani ya bir numaradan ne çıkar? Çıkar. Annenize telefon ederken, babanıza telefon ederken dört numarayı onunki sonu dörtle bitiyorsa beş yapacak olursanız neresi burası Timarhane abi gelmek mi istiyorsun? Tarif edeyim yolu diyor adam sana. Bir numaradan bu değişiyor. Bu kadar şeyi insanoğlu bile ayırabiliyor yani. 80 milyon telefon varsa bir Türkiye'de yarısı varmış diyorlar. 40 milyona yakın telefon varmış. 40 milyon telefon sinyali birbirine karışmadan. Bir de 7 milyar insanın telefonu dolaşıyor ayrıca burada. Herkes kendini şeyinden ayırabiliyor. Bunu kim ayırıyor? Ölümlü insan. Allah Celle Celaluhu bunu yaratmış, bu ölümlü insanı. Teknolojiyi bu kadar bu hale getiren insanı da yaratan Allah Celle Celaluhu. Diriltemez mi dedim, diriltir hoca dedi. Diriltir. Ondan sonra ben İstanbul'a geldim işte, Haseki'ye geldim. Hocam kitap gönder, kitaplar gönderdim. Hocam hepsine namazı kıldırıyorum da bir tanesi abdestsiz kılıyor dedi. Ne yapayım? Dedim ona eğer İslam dinine inanmıyorsa zorlama, kılmasın o. Namaz Müslümanlara farzdır, kafire farz değildir. Mektubu okumuş ona, ikinci mektupta haber veriyor. Okudum mektubu, zorlamayacağım mı demiş, zorlamayacağım demiş. Öyleyse ben de abdest alarak kılarım demiş. Ben sana tepki olsun diye yapıyordum onu demiş. İnsanlara sevdireceğiz. Basit mantıklarla gavur ediyorlar insanı. Biz önce hani hem iki delilimiz var bizim. Biri akli, birisi nakli. Nakli delilimiz Kur'an-ı Kerim'den ve sevgili Peygamberimizin sahih hadislerinden olacak. Onları da kişinin aklına göre taviz vermeden ama. Kişinin aklına alacağı örneklerle, misallerle anlatma tarafına gideceğiz. Eraitellezî yükezzibu biddîn. Bu dini yalanlayanı gördün mü? Gördüm, diyor sevgili Peygamberimizin. Fezâlikellezî yedû'ul yetîm. Kelimelerin şeylerle de, manayla da uyumu vardır. Zalikellezi yed'u'l yetim. yedül yetim. Orası ayının şeddeli olması biraz zor çıkışı var. Zor çıkışı zordur. O adam var ya, yani İslam dışı bir sistemde yetişmiş adam var ya, yetimin doyurulması, yetimi iter. Çık, defol, de, de, yedü'u, yedü'u, de, defol, defol buradan, hadi git. Yetime yüz vermez, yetimi azarlar diyor. Yetim nedir? Çocuk ergenlik çağına gelinceye kadar babası vefat etmiş insana yetim denilir. Bunun fakiri de olabilir, zengini de olabilir. Zengin yetimin şefkate ihtiyacı vardır. Fakir yetimin hem şefkate hem de servete, yani bakıma ihtiyacı vardır. Ve siz bir ömür boyu, yani kişisel olarak da bulunduğunuz kurum olarak da bu yetimlere, bu fakirlere, Kur'an'ın ifadesiyle fakir ve miskin kişilere, miskin ki günlük yiyeceğini dahi bulamayan insan, bunlara yardım etmekle bir Müslüman olarak görevlisiniz. Hocam benim vallahi hiçbir şeyim yok ki. Yarım ekmeğin varsa yarısını bölüp ona vermekle de görevliyiz biz. Görevliyiz, buna dikkat edeceğiz. Kafir ise bunu yapmaz diyor Rabbim. Kafir ise yapmaz. Yapmadığını da görüyor. Şimdi Mekke'de Ebu Cehil zirve örnek adam. Zirve kötülükte örnek adam. Zengin geldi miydi? Buyurun efendim, buyurun buyurun buyurun. Fakir geldi. Sen uzak dur buradan diyor. Şimdi de aynısı. Belirli yerlere cebinizde para yoksa zaten siz giremiyorsunuz. Onlar da zaten siz girmeyesiniz diye şeyi yüksek tutuyor. Fiyatı yüksek tutuyor. Girenler biliyor oraya neden yüksek tutulduğunu. Fakiri orada görmek istemediklerinden. Burada fakir olmasın diyor. Yani günümüzde kovma sisteme bağlandığından, yani fakiri, yetimi, miskini yanlarından kovma kanuna, yönetmeliğe, dernek veya vakfın kurallarına bağlı hale getirildiğinden, siz de o kuralların içinde büyüdüğünüzden ayıplamıyorsunuz. Garipsemiyorsunuz da. Garipsemiyor derken ben kendimi de katıyorum yani. Garipsemiyoruz, ayıplamıyoruz da biz. Bir tane örnek vereyim ben bu konuda. Haseki'de okurken yine Sultanahmet'te tanıştığımız bir adam devletin davetlisi olarak Türkiye'ye gelmiş bir yabancı ama Müslüman profesör. Orada tanıştık. Ya dedi, yarın dedi beni filan konsolos gezdirecek İstanbul'u. Sen de bulun dedi. İyi dedim. Nereye götüreyim ben? Nereye götüreyim bunu? Konsolos bizim emrimizde. Yani o ülkenin konsolosu. O gezdirecek ama sen bulun dedi. İyi dedim ben. O cemaatimiz bol olduğunu görsün diye Sultanahmet'te az olur cemaat. Fatih Camisi'ne götürdüm. Öğle namazı bayağı doluya da yakın olur. Cemaat top dolu. Yani Türkiye'de maşallah ya, yani insanlar camileri dolduruyorlar desin diyorum. Onu öğle namazını orada kıldık. Bir şey içelim veya yiyelim diye de şeye götürdük. Çamlıca tepesine. Çay 5 lira. O zamanın parasıyla, şimdiki parayla değil. Benim cebimde para yok. Yetmez yani. Allah'tan ki yanımdaki herif, yani konsolos şeyi ödedi. Parayı ödedi. Yemek yemedik. Evet. Yani ama şimdi Tayyip Bey belediye başkanı olduktan sonra dedi ki çay 25 kuruştur. Her taraf dop doluydu. O günlerde dop dolu insan, yaz gününde de oturacak yer olmaz. O tepede. Şimdi adamlar şunu hesap ediyorlar. 5 lira diyecek olursak şey giremez buraya. Fakir giremez buraya. Biz de birbirimize bakarız. Fakiri görünce insan ya bunların ayakkabıları da az, ayakkabılar da bunu nasıl giyerler ki, elbiseyi nasıl giyerler ki falan. Çocukların göz zevki bozulacak bunlardan dolayı. Rahatsız oluyorlar onlar da. Bu kanunileşmiş veya kural haline getirilmiş. Rabbim de diyor ki gördün mü? Ha size görün de diyor yalnız. Bana diyor ki gör. Gör sistemin insanları ne hale getirdiğini gör. Ha görüyorum. Ha gördün mü? Bak bu sistem böyle yapar insanları. Bu sistem böyle yapar. Okumuşunu öyle yapıyor. Üniversite mezunları. Yani üç dil bilen adamlar. Hani köyümüzde benim yumurta çalan, tavuk çalan adamlar ilkokul mezunudur. Ama onun dışında tavuk çalamaz. Bütün bir tavuk çalar başka. Bankanın içerisine girmekten korkar. Giremez bile. Parası olmadığından dolayı giremez. Türkiye'de yani ilkokul mezunu olup da 80 milyonda kaç hırsız var bilmiyorum. Çaldıkları tavuğun toplamı öbürünün bir kalemde götürdüğüne denk olmaz. Rabbim de diyor ki اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُظُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينِ وَلَا يَحُظُّ. Teşvik kelimesi Türkçe'de kullandı. O Türkçe, Arapça teşvik de Arapçadır. Teşvik diyoruz. Hani şey dilinde de, devlet dilinde de öyle. Teşvik tedbirleri, teşvik kanunları çıktı anlamında teşvik kelimesi kullanılır. O tahdid veya velâ yahuddu, teşvik etmez. Alâ ta'amil miskin. Fakirin karnının doyurulması konusunda teşvikte bulunmaz diyor Allah Celle Celaluhu. Kim o? Ahireti inkar eden adam. Ahireti inkar etti mi bir adam? Fakire ne versin? Adamın alkış yapacak eli ses çıkmaz zayıflığından dolayı. Vurma sesi çıkmaz adamın garibanlığından dolayı. Aferin dese kendine aşağı adamın aferininden zevk almaz. Aferin yukarıdaki adamın aferini adama keyif verir. Kendisinden yukarıdaki adam aferin derse keyif alacak. Hani size köyümüzden böyle bir adam ki köylümüz fazla hesap etmez. Aferin yeğenim üniversiteyi bitirdin mi? Dese mi keyif alırsınız? İstanbul'un bir zengini aferin. Hangi okulu bitirdin? Ha bitirdikten sonra benim oraya gel. Deyiverdi mi ayağınız yer basmaz. Oğlum benim işim garanti. Keyif alıyorsunuz. Adamların durumu diyor. وَلَا يَحُوَّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ. Karif miskinin doyurulması konusunda teşvikte bulunmaz. Diyor Allah Celle Celaluhu. İhracatı teşvik kararları, ithalatı teşvik kararları veya işte sanayi teşvik imkanları veriliyor. İşçinin asgari ücretinin belirlenmesinde 10 gün sürer görüşmeler. 3 lira mı olsun, 2 lira mı olsun? Zam diye görüşmeler devam eder. Ama işte şu konuda 10 milyar dolar ayrılmıştır. Şu konunun geliştirilmesi konusunda. Tabii şartlar şunlardır, alabilme şartları. O da sizin şartlarla uygun değildir. Rabbim de diyor ki, gördüm işte. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ. Sana diyor ki, kabahati onlara bulma sen. Bu işi yapanlara bulma. Sistemin kendinde var bu çatlaklık. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْضَالِ. O sapık, gazaba uğramış Yahudilerle sapık Hristiyanlar. Hocam ayette yok diyor bazılar. Doğru. Sapık, Yahudi ve Hristiyan kelimesi yok da Kur'an'ın içerisinde. Gazaba, وَغَضْبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاَتْ مَصِيرًا. Yahudilere Allah'ın gazabına uğramışlardır diyor. Hristiyanlar için de genelde Hristiyanlar kelimesine dalle yadıllü kelimesini kullanıyor Rabbim. Onun için meal yazanlar, tefsir yazanlar parantez içerisinde Yahudi veya Hristiyan kelimesini yazarlar. Veya şöyle diyelim, hadi yok orada Yahudi Hristiyan kelimesi yok. Doğru, öyle yazdık, düz yazdık, o da hatasızdır. Yani Allah'ın gazabına uğrayanlarla sapıkların yolunu istemiyoruz diye yazan arkadaşların meali de doğrudur. Öbürününki de doğrudur. Parantez içerisine yazanınki de doğrudur. Yazılmadı. Evet, Rabbim bize dikkatimizi sapığa dikkat çekiyor. Sapıklığı üretim merkezine yönlendiriyor. Onların yolunu istemiyoruz. Sapıtmışlar bir yoldan gidiyorlar. İsa Allah'ın oğludur, İsa Allah'ın oğludur, İsa Allah'ın oğludur deyip gidiyorlar. O yola gidenlerin ne hale geldiğini gördün mü? Diye de alın ayet-i kerimeyi. Ra'aytellezî yükezzibi bittiğin. Ne oldu? Hollanda'da ana bazı caddeler var. Baştan sona kaç tane dükkan varsa orada uyuşturucunun her çeşidini içmek kanunen serbest. Belge alıyor orada satılabilmesi konusunda. Gidiyor belediyeden de şeyini alıyor. Bana bir kilo eroin ver, bir kilo esrar ver, bir kilo afyon ver. Yalnız bizim bildiğimiz bunlar. Güney Amerika'dan da gelen 10-20 tane şey var, uyuşturucu varmış. Onlardan da geliyor. Ben gidip geldiğimde söylediler, hocam 5 seneye kalmaz. Alımı, satımı evlerde, caddelerde, sokaklarda, dükkanlarda içimine geçilecek. Kanun çıkacak yani bu konuda. Çünkü engellenemiyor diyor. Hocam ama ekonomik yönden iyiler yani maddi olarak. Asgari ücretle işsiz bile geçinip gidiyor. Biz şunu diyoruz. Bizim zaruri ihtiyaçları her Müslümanın karşılamasını devlet tekeffül etmesi gerekiyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, velisi olmayanın velisi benim diyor. Yani bakıma muhtaç olan herkesi devlet bakacak. Ne kadarla bakacak? Hazreti Ömer döneminde ölçü verilmiş. Devlet başkanının maaşı asgari ücretin sınırıdır. Hazreti Ömer'e demişler ki efendim Hazreti Ebubekir almadı ama siz yani zor durumda kalabilirsiniz. Evinizin ihtiyacını karşılayacak size para tahsis edelim demişler. Peki benim nüfusumda bir insan ne kadarla geçinir bir araştırın. Araştırmışlar. 400 dirhem yeterli efendim. Ondan sonra Hazreti Ömer 400 dirhemden aşağı maaş vermemiş. Kendininkini ölçü kabul etmiş. Bu bizim sistemimizin temelinde var bu. Avrupa'da bu yoktur. Doğru. 1200 liradan aşağı kimse avro olarak almıyor ama ne çekiyorlar şu anda 1200 lirayla geçinmek için neler çekiyorlar? Çok zor durumdalar. Yakınlarınız varsa izine gelmekte zorluk çekiyorlar. İzine gelemezler. Uçakla gelemezler bir kere. Allah'tan bu charter uçakları çıktı da gelip gidebiliyorlar. Onun için orada halkın %80'i memurdur, işçidir bir de işsizdir. %20'sinin de sınırsız imkanları vardır. Genelle bakacak olursanız Türkiye'nin durumu onlardan çok daha iyidir. Çünkü Türkiye'de yani işçinin de memuru da evi vardır, bir de tarlası vardır, bağı vardır, bahçesi vardır. Hele hele Anadolu'da oradan gelirleri de vardır. Ama zaruri ihtiyaçlar, mesken, yiyecek, içecek, giyecek ve barınacak yer mutlaka karşılanacaktır. Onun için zekat, sadaka ve devlet bütçesinden demeyelim. Ayet-i kerimede zekat aslında devletin topladığı bir şey. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ Orada paralar toplanıyor ve nerelere dağıtılacağı konusunda da bilgi veriliyor. Verilen de ne kadar olacak? Normal üst düzey bir bürokratın aldığı maaş kadar Onun standart hayatı o olacak. Ama hocam o kadar şimdikiler, onlarınkini aşağı çekeceğim öyleyse, fazlaysa. Yani ama bir denge sağlanacak. Ve la yahuzzu ala ta'amil miskin feveylün lil musallin. Veil kelimesi bir yazıklar olsun manasına da. Veylün lek, sana yazıklar olsun diyor adam. Sana yazıklar olsun da var. Veil aynı zamanda cehennemin en alt tabakalarından bir tabakanın adı da yine veildir. İki sürü de anlamı. Yazıklar olsun şu namaz kılanlara. Yalnız ayet orada bitmiyor. Şimdi durak ama namaz şey ayet orada bitmiyor. Hani bir ayet var ya, çok kullanılır o. Siyasilerimiz kullanır, normal vatandaşımız kullanır. Ya niye namaz kılmam demişler. Kur'an'da bir ayet var demiş. Okudum ben. Ve la takrabus salah. La takrabus salah. Namaza yaklaşmayın diyor. Devamını oku demiş adam. Ve entüm sükara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Vallahi hafız olmadığım için demiş. Ben orasını biliyorum demiş. Bu da aynısı. Feveylün lil musallin. Kardeşim Kur'an'da ayet var. Namaz kılanlara yazıklar olsun diyor. Namaz kılanlar cehennemliktir diyor. Adama diyorsunuz, devamını oku bakayım bir. Ellezine hüm an salatihim sahun. Onlar namazlarını unutuyorlar diyor. Yani namazını unutan namazcılara yazıklar olsun diyor. Namaz kelimesi Farsçadan bize geçmiş ama iyi geçmiş. Hiç kimse Farsça olduğunu bilmez değil mi? Farsça bir kelimedir. Cemaat sorar genelde cami imamına. Hocam vallahi yani hep onu diyoruz. Üç mü kıldık? İki mi kıldık? Tereddüdümüz olur diyor bir. İki, hocam caminin altındaki kahvede 2 saat laklakı yapıyoruz. Hiç esnemiyoruz. Ezan okunduktan sonra camiye giriyoruz. Ezan tekbiri alıyoruz. Daha Sübhaneke bitmeden diyor. Genelde esprilere gülünmesi herkesin hayatında olmasından kaynaklanırmış. Bilmediğiniz bir konuda espri yapsam ben, ne diyor lan bu? Olur. Ama hepimizde var. Yani siz gülerken ben sizi ayıplamıyorum. Bende de aynısı var. Neden bu? Hayatta para sayan adam esneyemezmiş. Size evimizde şöyle bir 100 liralıklardan koysalar abi ya şunu bir say ver işimiz acele dese şöyle bir 10 dakika sürer o size. 10 dakika öğle namazı da 10 dakika sürer. 13 dakikada sayacaksınız bunu hiç esnememişsiniz. Neden dikkat kesiliyorsun oraya? Bir tane fazladan gitmesin ve eksik olmasın yani diye. Harbeden adam esneyemezmiş. Bu tarafta cephede sizsiniz, karşıda düşman, o size kurşun sıkıyor, siz ona kurşun sıkıyorsunuz. Ya ben bir esniyeyim, yok. 3 gündür de uyumuyorsunuz. Yine esniyemiyorsunuz. Çünkü can derdi var. Para saymada mal derdi var. Bir de hanımıyla oynaşırken adam esniyemezmiş. Namazda olsun abi ya, yani zaten biz adet yerini bulsun diye... Ya işte namazı hallettik onu. Hallettik onu yani kıldık. Yani baştan savduk gibi bir şey değil mi bu yani? Kurtulduk der gibi bir şey yani. Yani onu Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna varmak için sevgili peygamberimiz Bilal'a ne diyor? Ezan oku demiyor ezana. Bilal Habeşi'ye. Erihna ya Bilal. Bizi ferahlandır, rahatlat ya Bilal diyor. Bir ezan oku. Ezan okundan sonra da Rabbim huzuruna varacaklar. Divan duracaklar. Eli böğründe Eli böğründe durma deriz değil mi? Anlaşılıyor yani. Belki İstanbul'a geleli duymadınız ama Anadolu'da kullandı. Eli böğründe duracaksınız. Rabbim huzurunda eli böğründe duran adam başkasının huzurunda saygı duruşunda bulunmaz. İnsana saygı gösteririz biz, ayrı bir iş. İnsana saygı gösteririz. Ama yalnız Allah Celle Celaluhu huzurunda dururuz. Onun için Akif merhum Çanakkale şehitlerini anlatırken, şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. Her taraf şehit tenleriyle dolu. O ruku olmasa, hani ruku kıyam, ruku bu. O ruku olmasa dünyada eğilmez başlar diyor. Yani o yiğitler yalnız Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda eğildiler. Onun dışında eğilmediler, İngiliz gavurunun önünde eğilmediler ama dümdüz yattılar ama. Eğilmediler. Rabbin huzurundan başka bir yerde eğilmediler ve bu yolda da can verdiler ve dünyada hiçbir rütbe makamın ulaşamayacağı şehitlik makamına da erdiler. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ عَنْ صَلَاتِهِمْ İmam Hatip'ten gelenler bilir. Fi salatihim deseydi ne olurdu Arapça olarak? Namazı unuturlar. Namazın içinde namazı unuturlar. O zaman yandıydık. Çünkü düzenli namazını kılanlar, beş vakit namazını kılanlar, biraz şuursuz kılanlar, manayla ilgilenmeyenler hem esnerler hem de işlerini görürler yani. İmtihana çalışırlar, imtihan sorularını çözerler o esnada, kaybettiğini hatırlarlar. Görüşmesi gereken insanlarla sıraya koyarlar. Şuna varacağım, bunu diyeceğim de orada düzene koyarlar. Yanlış da yapmazlar. Otomatiğe bağladıklarından vücutlarını yanlış da yapmazlar. Allah'tan ki diyor Fahrettin Razi, Allah rahmet eylesin, tefsirinde fi salatihim dememiş Rabbim. O zaman yandıydık hepimiz. Namazın içinde namazı unuturlar demiyor da namazı unuturlar diyor. Yani namazı kılmazlar anlamında. Müslüman, musalli ama namazını unutur adam. Unutmak, daha önemli bir şeyi öne alarak diğerini geriye itme anlamına gelir. Ya onu yapacaktım ben ama şu çıkıverdi karşımıza deyiveriyorsun. O öbürünü unutturuyor. Aynı anda onu yapmıyorsunuz. Siz önemli olarak birinci derecede imanımızı zayi etmemeye, imandan ayrılmamaya dikkat edeceğiz. İki, o imanı amelle devamlı, hani hanım anneniz, kız kardeşiniz çiçeklerini sular ya solmasın diye veya çiçek açsın diye. Devamlı sular ama. Ne kadar, ne zaman vakit devamlı derken akşama kadar dökmez. Ne zaman onun sulanacağını bilir. Namaz vakitleri de Rabbin huzuruna gelip şarj olmanın vakitleridir. Onu dünyanın en iyi ihtiyacı olarak görmek lazım. Bakınız günde 5 vakit namaz kılıyoruz, 3 vakitte yemek yiyoruz. Bir de Ramazan'da veya oruç tuttuğumuzda 2 vakte indiriyoruz. Ramazan'da tenimizin gıdasını 2'ye indiriyoruz. Vakit olarak ibadetimizi artırıyoruz. 5 vakte ilave yapıyoruz değil mi? Nedir o? Teravih namazı. Yani 5 vakit namazımız var. Bir de Ramazan'da teravih namazıyla ilave namaz yapıyoruz. Onun dışındaki zamanlarda tenimiz için 3 vakit gıda alım zamanı, 5 vakit farz. Öbürünü yemeseniz de günaha girmezsiniz. O 3 vakitten birini yemeseniz de günaha girmezsiniz. Ama 5 vakitten birini kırmazsanız cehennemliklere soruyor. Cehenneme atılmak üzere getirilmişler. Niçin buraya siz geldiniz? Cevap veriyor cehenneme. Lem nekü minel musallin. Biz namaz kılmıyorduk. Velem nekün nut'imul miskin. Fakirleri doyurmuyorduk diyorlar. Namazımıza biraz dikkat ediyoruz. Siz de dikkat ediyorsunuz. Buna inanırım. Fakat genel bir hastalığımızdır Türkiye genelinde. Beş vakit namazını cemaatle kılan, benim gözüme öne bir adam gelir Sultanahmet'te. Beş vakit namazını Sultanahmet'te cemaatle kılardı. Allah rahmet eylesin. Onun dışında dinin hiçbir emri geçerli değildir üzerinde. Bütün dalevereler onun. Yani o bölgede şeyler onun adı, ondan habersiz işlenmez yani. Öyle bir hal adam. Halbuki biz Müslüman olarak Kur'an'ın bütün emir ve yasaklarını, farzlar farzdır bu kadar. Farzlar arasında farklılık gözetmeyin. Rabbimin emridir. Fakiri doyuracaksınız diyor, doyuracaksınız. Cehenneme gitmenin iki tane sebebi. Lem nekü minel musallin, orada bahsedilen tabii. Ve lem nekü nut'amül miskin. Biz fakirin karnını doyurmazdık. Namazda, namaz kılanlardan da değildik. Diyor. Peygamber gelmedi mi? Geldi, onu yalanladık. Diyorlar bir başka yerde. Onun için gıdamızı alalım arkadaşlar. Gıdamıza dikkat edelim denildiğinde ikisini birden anlayalım bundan sonra. Üç vakitte tenimizin gıdası, beş vakitte de ruhumuzun gıdası namaz. Ve namazda bize öğretilenler var ayeti kerimelerle. Namaz arasında da onların uygulaması. Öyle mesela kıldık. El ara eytellezi okuduk. Maun suresini okuduk. Çay içerken arkadaşınıza çay ikramında bulunmanız. Ben daha önce de söyledim başlangıç dersinde. Fakültede durumunuz iyi olsun derken onu herkesin durumun iyi olma anlayışı değişik olur. İki tane çay paran varsa tek başına içme. Ben içmem. Şahsen ben içmem. Yanına da biri gelmiş. Kim olursa olsun. Ben çay içeceğim. Yani sipariş verdim. Siz de içer misiniz? Ya hocam dinsiz imansızın teki adam ya. Ona ben çay mı içiririm ya? Ya sen orada niye varsın? Sen orada dinimin temsilcisisin arkadaş. İnsanlar ihsanla. İnsanlar ihsanla ve ahsinu kema ahsenallahu ileyk. Allah sana nasıl ihsanda bulunuyorsa sen de ihsanda bulun, iyilikte bulun diyor Rabbim. İnnallâhe yuhibbül muhsinin. Allah ihsan sahiplerini sever diyor Allah Celle Celaluhu. Ayet ne diyor? O dinsiz imansız kafirleri anlatırken يَدُعُ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُوْضُ عَلَى تَعَامِ الْمِسْك۪ي. Ahireti inkar ediyor. Dini inkar ediyor, yalanlıyor. Bu hastalık onu zenginler kulübüyle iyi geçinmeye, fakirlerden uzak durmaya itiyor. Onun için kapitalizm doğuyor bu sefer. Ve fakirlerin orada esamesi yok. Firavun'un köleleri gibi çalışmakla görevliler adamlar. Öyle. Orada olsunlar, orada ölsünler. Oğlu da devlet memuru olsun, asker olsun, subay olsun, şu olsun, bu olsun. Ama bizim yükümüzü taşısın isterler. فَوَيْلُّ الْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Onlar bu ayetlere bakarak, bu surenin Mekki mi, Medeni mi? Yani Mekke'de mi nazil oldu, Medine'de mi nazil olduğu ihtilafı vardır. Çoğunluk Medine'de nazil olduğunu söylerler. Çünkü derler, bu ayet-i kerime de delilleridir onların. اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ. Onlar gösteriş yaparlar. Riya dediğimiz Türkçe karşılığı gösteriş yaparlar. Namazı gösteriş için kılarlar. Cuma'ya gelirler. Ulan yarın buraya cenazemiz gelecek. Aslında dinin aslı maslı yok ama toplum baskısı abi. Çocuklarımız gavurun oğluymuş demesinler çocuklarımıza, kızlarımıza. bir iki defa görünelim diye gelip giden insanlar da vardır. Bir arkadaş anlattı. Lisedeyken sohbetleri yapardım ben onlara. O anlattı. Bir yerde müdürlükten emekli olmuş. O şehrin gayri biraz tek kişilik mafya babasıydı. Ben adamı tanırım. 85 yaşına geldi. Tek kişilik mafya olunca devamı da yok. Mevcut birikimiyle geçinip gidiyor. Evimizde karşı karşıyadır. Demiş ki abi, cenazen yakında bu camiye gelecek. Ben seni demiş cumadan önce alayım evden seni. Camiye beraber gidelim. Cemaat senin namaza geldiğini bir defa da olsun görsün. Ki de gönlülüğü rahat olsun cenaze namazını kılarlarken demiş. O da dedi ki yeğenim çok iyi bir teklif bu. Ama demiş benim Allah'ın huzuruna varacak yüzüm yok. Hiç iyi işim yok benim. Utanıyorum demiş. Onun için sen yalnız git demiş yani beni alma. Yalan. Ya abi Allah'tan ümit kesilmez dedim diyor. Ben kesmedim yani ben onu sana Allah'tan ümidimi kestim demedim. Benim Allah'ın huzuruna varacak yüzüm yok dedim. Ben ümidimi kesmedim demiş. Hapishanede yatıyoruz. Bir zalim gardiyan var. Kapıyı açtığında değil, ayak sesini duyduğunda hazır ol vaziyetine geçeceksin. Geçmezsen bir araba sopa atıyor. Çok eski bir zaman, 40 yıl öncesinin bu. Adamın ayak sesini durduk, hazır ol vaziyetine geçtik. Fakat hafta içinde girmiş bir adam karyolasında oturuyor, Kur'an'ını da okuyor. Adamı tanımıyor yalnız. Hepimizi süzdü, baktı orada biri oturuyor. Yanına kadar vardı, karyoladan iyice tuttu ellerini, adama bir tekme vurdu. Adam öbür tarafa, Kur'an bu tarafa düştü, Musaf düştü. Yani işte o zaman Yaradan'a sığındım, şişi arkasından bir sapladım, önden çıktı. Gardiyan ölmüş. Allah beni affederse oradan yırtarız demiş. Abi diyor bu müdür. Genel müdür, abi diyor, olur mu bu adam cennete gider mi? İsim olarak, siz prensip olarak şu adam cennete gidecektir demeyin. Şu adam cennete gidecektir de demeyin, yaşayanlarımızdan yani. Yaşayan insanlardan şu adam cehennemliktir, şu adam cennetliktir demeyin. Prensip olarak. O Rabbime kalmış bir şeydir. Ama şunu deyin, iman edenler imanla ahirete gidebilmişlerse cennete eninde sonunda gidecekler. Namazı kılıyorlar. Münafıkun suresinde kılıçlarını görürsen namaz kılıçlarını hoşuna da gider diyor. Ve tu'cibuke ecisamuhum. Cisim halinde kıyam, ruku, secdeye bütün bunlara dikkat ediyorlar. Ne kadar güzel namaz kılıyor değil. Dedirtmek için. İki delikanlı alelacele namazlarını kılmışlar. Yani 4 rekatı 2 rekata sığdırmışlar. Namazdan, camiden çıkarken birinin namaz kılışını görmüşler. Adam süslü püslü. Rüküye eğiliyor. 3 defa değil 7 defa. Sübhane Rabbiyel Azim. Diye okuyor. Namazı bitirinceye kadar bakmışlar. Ya bu namaz bu işte demişler. Bizimki de namaz mı? Kendi aralarında da konuşuyorlar. Tavuğun yem toplaması gibi bir şey bizim yaptığımız. O da duyarmış onu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aynı zamanda oruçluyum da demiş. Bu da olmaz. Öbürlerinki de olmaz. Yani 4 rekatı 2 rekatı sığdırmak da olmaz. Namaz böyle kılınır. Havasıyla namaz olmaz. Bakın namazın sonunda bazı müezzinler yapar değil mi? Selam verdikten sonra estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, el-azim ve etubu ileyh. Nedir bu? Sevgili Peygamberimiz yaparmış. Ya Rabbi demek. Bunun anlamı şu. Ya Rabbi, şu kıldığım namaz sana layık değil. Senin istediğin gibi değil. Ama yaptığım hataları affet ya Rabbi. Yani namazda yaptığım hataları affet. Bize de örnek oluyor sevgili Peygamberimiz. Ve biz de namazımızı, selamımızı verdikten sonra estağfurullah. Niye estağfurullah? İbadetime estağfurullah. Ya hocam elim oğlu günah işliyor, haram işliyor. Biz ibadete niye estağfurullah diyelim. Bizim ibadetlerimizin hepsi estağfurullah'ı gerektirecek haldedir. Bu eraeytellezî bu konuda bize en güzel dersini veriyor. Ve yemne'ûnel ma'ûn. Ve onlar ihtiyaç sahibinin ihtiyacını engellerler, vermezler. Ma'un genelde evde annenizin tuzu bitmiş komşudan alıverir. Çünkü bakkal uzakta, yemek de şeyde, tencerede kaynayıp durmakta, hemen alıverir. Çekiç alınıverir. Tefsirlerde bu yazar, çekiç kerpeden keser gibi şeyler der. Maun, maun. Yani miskin seviyesinde değil değil mi? Maun. Değil, değil. Değil, değil. Durumu iyi yani. Ama ihtiyaç, o anda ihtiyaç sahibi adam. O anda ihtiyaç sahibi adam. Mesela zengine bir zengine zekat verilir mi? Verilir. Ve ibn-i sebil der o. Zekat verilenler sayılırken biri de yolda kalmış adam. Şimdiki şartlar biraz değişik. Adam Türkiye'nin en zengini diyelim. Filan yerde kalmış. Adamın otobüse binecek parası yok. O günlerde çek, kart bilmem ne şey de yok yani. Al şuradan karttan çek kardeşimi de yok. Ona gider şehrin yöneticisine durum böyle böyle der. Ben oradan gönderirim de yok o günlerde. Tamam mı? Al der. Hadi bakalım bir biz bütçemizde sizin için de ayrılan bölüm vardır der. Ona da verilir. Verilir yani. Ve ev ihtiyaçları, ev ihtiyacı derken şimdi siz okulda arkadaşınızın ihtiyacı var. O ihtiyacı görüvereceksiniz. Gücümüz oranında onu la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Gücümüzle orantılı teklif var Rabbimizden bize. Gücümüz niye yetiyorsa biz onları yapmakla görevliyiz. Adam şunu diyebilsin okulumuzda. Ya ben paramı bırakmam lazım bir yere. Kime bırakayım? Ben bir yere gideceğim ama para cüzdanım birine bırakmam gerekiyor. Şartlar öyle gerekti. Sınıftan kime bırakayım? Onu dedirtmişseniz siz iyi adamsınız. Oradaki öğrenciler yalnız sizin gruptan öğrenciler değil. Bütün öğrenciler için geçerli. Yani ben ateistim abi falan diyor. Onu ileriki bir dönemde anlatırım. Bizim gibi bir arkadaş, değerli bir arkadaş. Ya hocam vallahi ateist bir arkadaşla çok iyiyiz ama onun da bir macerası var. Onu da günü geldiğince anlatırım. O dahi canını, namusunu ve parasını size teslim etmeyi içinden geçirmesi sizin iyiliğinizin işaretidir. Bir evde oturuyorsunuz, gece saat 3'te eşinizle beraber, çocuğunuzla beraber yatıyorsunuz, zil, zırr, zırr, zırr. Kalktınız, aşağıdan bir ses. Ya komşu, hanımı uyandıramadım, bende de anahtar yok. Dış kapıyı açar mısın? Ulan burada 20 tane adamın enayisi ben miyim? Demeyin, siz sevinin orada. 20 adamdan benim zilimi çalıyorsa bu adam, ha ben iyiyim. Ben iyiyim deyin yani. Siz iyiliğinizi kendiniz anlatmayın. Başkasının söylemesine de bakmayın. Başkalarının farkına şuursuz bir şekilde size yönelmiş olması yeterli. Şuurlu yönelişlerde hesap olur. Hesapla yönelme değil. Adamın aklına ilk siz gelmişseniz iyi adamsınız. Dikkat edin. Rabbimiz yardımcımız olsun. Lillahi'l-Fatiha.